nawet 5000 zł? Dni otwarte EU. Już sprawdzam. Kampania współfinansowana ze środków Unii Europejskiej. Żegnamy reklamy. Tu program Trzeci Polskiego Radia. Środa, 2 września, jest 15. Michał Przerwa, zapraszam na serwis Trójki. Wojsko jest gotowe do budowy mostu pontonowego. Przeprawa powstanie w ciągu 3 dni. Polscy europosłowie chcą, żeby Unia objęła sankcjami Aleksandra Łukaszenkę. W Miednoje w Rosji oddano hołd polskim oficerom zamordowanym wiosną 1940 roku przez NKWD. Wojsko jest gotowe do rozpoczęcia budowy mostu pontonowego w ciągu kilku godzin od uzyskania przez miasto odpowiednich zgód. Jego ustawienie ma potrwać 3 dni. Budowa mostu, na którym ma być umieszczony zastępczy kolektor do odprowadzania ścieków z lewobrzeżnej Warszawy do Czajki, był głównym tematem posiedzenia sztabu kryzysowego, na którym spotkali się przedstawiciele warszawskiego ratusza, stołecznego przedsiębiorstwa wodociągowego i wojska. Most będzie stawiany przez żołnierzy 2. Pułku Inżynieryjnego z Inowrocławia, mówi rzecznik dowódcy Generalnego Rodzajów Sił Zbrojnych, podpułkownik Marek Pietrzak. Żołnierze Dowództwa Generalnego zgłosili swoją gotowość do postawienia mostu pontonowego PP64 na Wiśle w okolicach kolektora. Jesteśmy gotowi zrobić to w przeciągu 3 dni, natomiast żadne ustalenia ostateczne nie zapadły, ponieważ miasto musi jeszcze uzyskać zgody formalno-prawne na przeprowadzenie tego rurociągu. Kolejne spotkanie odbędzie się jutro o godzinie 8. Do awarii rury przesyłowej do oczyszczalni ścieków Czajka w Warszawie doszło w sobotę. Teraz ścieki z lewobrzeżnej części stolicy są zrzucane do Wisły. Polscy europosłowie zgodni co do sytuacji na Białorusi chcą, żeby Unia objęła sankcjami prezydenta Aleksandra Łukaszenka. Prawie 1,5 godziny trwało spotkanie deputowanych w ramach Klubu Polskiego w Parlamencie Europejskim w Brukseli, zarówno z partii rządzącej, jak i z opozycji. Zgoda, porozumienie, chęć współpracy, mówili jednym głosem europosłowie z wszystkich partii politycznych. To spotkanie dobrze oceniła europosłanka Anna Fotyga. Będziemy się spotykać częściej. My jesteśmy zdecydowani, będziemy stanowisko polskie promować. To jest ważne. Pozytywnie wypowiadał się także europoseł Andrzej Halicki. Bardzo potrzebna jest nie tylko koordynacja tego wspólnego polskiego głosu, ale też przełożenie go na naszą praktyczną siłę w poszczególnych frakcjach. Podczas dyskusji mówiono o sankcjach wobec przedstawicieli białoruskiego reżimu. Polacy zgodnie uważają, że na czarnej unijnej liście powinien znaleźć się prezydent Aleksander Łukaszenka. Z moich nieoficjalnych informacji wynika, że na liście wstępnie uzgodnionej wczoraj przez unijnych ekspertów jest 17 osób i nie ma na razie na niej białoruskiego prezydenta. Beata Płomecka, Polskie Radio, Bruksela. W Miednoje w obwodzie tverskim Rosji oddano hołd polskim oficerom zamordowanym wiosną 1940 roku przez NKWD. Kwiaty przed pomnikiem upamiętniającym ponad 6 tysięcy ofiar stalinowskiej zbrodni złożyli przedstawiciele polskiej ambasady w Moskwie oraz rosyjscy historycy ze stowarzyszenia Memoriał. Na cmentarzu w Miednoje pochowani są oficerowie Wojska Polskiego, Straży Granicznej, Żandarmerii Wojskowej i Policji. Pełniący obowiązki ambasadora w Rosji Jacek Śledowski przypomniał, że dziś mija 20 lat od otwarcia polskiego cmentarza wojennego w Miednoje. Miednoje to jest jedno z głównych miejsc pamięci. Mamy jeszcze Smoleńsk, jest Ostaszków. Nie wyobrażamy sobie, żeby tutaj nie być i w tej czy innej formie, w zeszłym roku bardziej uroczystej, w tym roku nieco skromniejszej, nie oddać czci naszym bohaterom, którzy zostali zabici po prostu dlatego, że nosili polskie mundury, że byli Polakami, że przeszkadzali w realizacji planów totalitarnego imperium. Przedstawiciele tverskiego oddziału Stowarzyszenia Memoriał, składając kwiaty, wyrażali nadzieję, że władzom Rosji nie uda się zatrzeć pamięci o stalinowskich zbrodniach. Miednoje, Maciej Jastrzębski, Polskie Radio. W najbliższą sobotę odbędzie się 9. Narodowe Czytanie. To akcja promująca czytelnictwo i przypominająca najważniejsze dzieła polskiej literatury. Tym razem lekturą będzie Balladyna Juliusza Słowackiego. Do wspólnego czytania zachęca dyrektor Narodowego Centrum Kultury Rafał Wiśniewski. Czasami ktoś mówi, że ta jedna inicjatywa nic nie znaczy. Ja mówię, ona znaczy bardzo dużo, bo nagle okazuje się, że naprawdę jest tak wielu miłośników literatury. Zachęcam wszystkich, żeby weszli na stronę www.prezydent.pl i zgłosili swój akces do Narodowego Czytania. Tam do ostatniej chwili zbierane są ogłoszenia. Pokażmy, jak wiele osób kocha literaturę piękną. Narodowe Czytanie organizowane jest przez prezydenta od 2012 roku. Zostało zainicjowane wspólnym czytaniem pana Tadeusza Adama Mickiewicza. To był serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. Dziś

Gdy jechałam tu dziś do radia przed godziną, usłyszałam Tomka Rządę czytającego list od słuchaczki, która powiedziała, że już tylko muzyka pomoże jej w tym depresyjnym, smutnym nastroju, jaki czeka nas jesienią. A ja muszę Państwu powiedzieć, że ja lubię jesień i chociaż skończył się mój ulubiony miesiąc w roku, czyli sierpień, ja lubię te jesienne długie wieczory, wtedy znakomicie słucha się muzyki. A jak u Państwa z tą jesienią, w tej i oczywiście w każdej innej sprawie, aleksandra.budka@polskieradio.pl to adres doskonale znany. Z płyty Are You Gonna Go My Way, oczywiście Lenny Kravitz na początek naszego środowego spotkania w tonacji trójki, ale to jedyny zagraniczny utwór dziś, bo dziś będzie polska muzyka do końca, do godziny 16, ale nie tylko po polsku. No i w większości nowe nagrania, tak jak to. Na co ci to było? Ta nieprawda, która brzmi dla ciebie miło. No powiedz mi to, przecież widzę. Na co ci to było? Droga, która od początku tak zabiło. No powiedz mi to, przecież słyszę, głos ci drży. Czy ciężko tak powiedzieć w twarz szczerze? Jeśli upuść cię ma, to gdzie i tak? Czy ciężko tak powiedzieć w twarz szczerze? Nawet jeśli upuść cię ma, to gdzie i tak? Niekoniecznie miło, gdy tak w oczy patrząc wkręcasz myśli znikąd i chcesz wyminąć, wciąż od nowa się bawić w grę. Niepotrzebna ilość, dziwne, że po takiej dawce łatwiej i milej żyje ci się. Tylko po co? Wciąż musieć pamiętać. Czy ciężko tak powiedzieć w twarz szczerze? Nawet jeśli upuść cię ma, to gdzie i tak? Czy ciężko tak powiedzieć w twarz szczerze? Nawet jeśli upuść cię ma, to gdzie i tak? Nowy materiał, nowy trzeci krążek i nowy singiel Na co ci to i Fismol, czyli Arek Glęsk z Poznania. W chórkach słyszymy tatę artysty i to jest no taka ciekawostka i bardzo piękny akcent. Nowy singiel wydał także duet Linia Nocna. Los jak wszystkim dał mi tylko jedną postać i nie na zbytnią ucieszą mnie. Ale zawsze potrafiłam inną zostać, gdy wchodziła duża stawka w grę. Dziś posiadam różnych twarzy, cały rejestr, w których lepiej niż we własnej mi. O, jak dobrze umieć być tym, kim się nie jest, ja umiałam nim, przeszedłeś ty. Dla ciebie jestem sobą i choć to tak mało jest, nie potrafię być przed tobą nikim więcej. Sztuczny wdzięk odbierasz słowom, czynisz zwykłym każdy gest i znów jestem tą tysięczną wśród tysięcy. Stosować sposób gry do nowych reguł, w efektownym fałszu ukryć się. Potrafiłabym to zrobić dla innego, a dla ciebie nie. Już nie umiem mojej prawdy minąć granic i to chyba jest niedobry znak, że przed innym nie odkryłabym jej za nic, a przed tobą tak. Dla ciebie jestem sobą i choć to tak mało jest, nie potrafię być przed tobą nikim więcej. Sztuczny wdzięk odbierasz słowom, czynisz zwykłym każdy gest i znów jestem tą tysięczną wśród tysięcy. Linia nocna, dla ciebie jestem sobą. To piosenka z repertuaru Kabaretu Starszych Panów i właśnie interpretacja tego duetu. Jak sami mówią, jest to hołd złożony artystom XX wieku, m.in. Ewie Demarczyk. No a propos Krakowa, to panowie z Krakowa się odezwali, pan Tomasz i pan Maciej. Pan Maciej pisze o jesieni. Jestem jesieniarzem. Panie Macieju, to jest straszne instagramowe słowo, jesieniara i jesieniarz. Nie, nie używajmy go. Uważam, że właśnie w przypadku Krakowa nie ma piękniejszej pory roku. Lekki deszcz, mgła i pogoda barowa tak bardzo pasują do wiecznej smętności i melancholii tego miasta, a listopadowe spacery po przemysłowej stronie Wisły mają w sobie coś z ciężkiego klimatu Twin Peaks. Nie wiem, jak to jest w Warszawie. W Warszawie chyba nie jest aż tak klimatycznie, ale pamiętam, że ja w tamtym roku w listopadzie właśnie spędziłam weekend w Krakowie i było tak, i było bardzo klimatycznie. Zapraszam do kontaktu aleksandra.budka@polskieradio.pl. No to jeszcze w tym Krakowie zostajemy, bo przed nami dziewczyny, które pochodzą z Krakowa, ale już na stałe mieszkają w Londynie. Musisz ściszać, bo dzięki temu mogę to tak. Too much time staring into the sun. down. Now that it's up, I feel it coming for us. I don't have the time to talk about it now. But whenever I wake up, I regret I'm being blind. Jesieniara, nie pozbędę się teraz tego słowa z głowy, ale my tu mamy trochę słońca. Za sprawą zespołu Lor, utwór Saint Escobar. To kwartet Lor, który supportował już Aurorę. Zresztą muzyka dziewczyn porównywana jest do muzyki norweskiej Aurory, ale one robią to po swojemu i robią swoje. Epka Sunlight zawiera nie tylko znakomite kompozycje, ale i zabawę słowem, bo każdy utwór zawiera słowo sun, ale w różnych kontekstach i w różnych wariacjach. No to jeszcze raz zespół Lor. How would you feel if you were the sun? The mountains, looking at her, she dances, losing her way, far from the sun rise.

Chciałbym tylko ci powiedzieć, że dziękuję ci za ciebie i chciałbym teraz cię przytulić, ale złamałbym reguły gry. Ciągle gdzieś tam jesteś, w twoim życiu, w naszym małym, dziwnym mieście. Cały czas tak pachniesz i starzejesz się tak szybko, ale pięknie. I gdziekolwiek jestem, łapię na tym się, że tęsknię. Wczoraj ktoś zawołał, mógłbym przysiąc, że to ty. Chciałbym tylko ci powiedzieć, że dziękuję ci za ciebie i chciałbym teraz się przytulić, ale złamałbym reguły gry, która rani. Kochałem cię na słowo, nie wątpiłem nawet jedną małą chwilę. Nikt by nie wytrzymał, więc na jedną małą chwilę cię zabiłem. Wszystko co mi dałaś, nie dostanie żadna inna, więcej nikt. Chciałbym tylko ci powiedzieć, że dziękuję ci za ciebie i chciałbym teraz cię przytulić, ale złamałbym reguły gry, która rani. Wdzięczność w naszym małym, dziwnym mieście. Pozwoliłam sobie połączyć te dwa tytuły w całkiem zgrabną całość. To Igor Hermut i Limbowski. Okazuje się, że wszystkie listy, które dostałam, we wszystkich tych listach piszą państwo, że lubią jesień. Ciekawe, czy będziemy też tacy szczęśliwi i będzie panował taki hurra optymizm w listopadzie. Zobaczymy. Póki co, Ralf Kamiński. Blask stroboskopu odurza nas, świt z rosą wpada, daje nam znak. Wśród pięknych łani kręcimy się z małego miasta w światowy sen. Nim nudna niedziela chyba już czas odpłynął. Księżyc.

cię słowa za szkał. Tyle słów uderza w twoją stronę, ale bronisz się. Ciągi sylab mają w sobie siłę, lecz nie zniszczą cię. Za bardzo to utwór Freli ze Śląska, płyta He He. Była to nasza płyta tygodnia i ten tydzień był zwieńczony wspaniałym koncertem dziewczyn w studiu imienia Agnieszki Osieckiej w Trójce. To Frele raz i jeszcze. Żodyn i Frele. Dzisiejsza tonacja po polsku nie tylko, ale polska. No właśnie, polscy artyści nie tylko po polsku. A przed nami utwór, który już znają Państwo z anteny. Agata Schulz i Darek Pieruk, nasz tu redakcyjny, radiowy kolega. To jest trzon zespołu Minimal Blue. Oni w takim składzie tworzą, ale koncertują w większym składzie z zespołem. Jest nowy singiel. Ja już ten singiel słyszałam. Nie mogę go Państwu jeszcze zaprezentować, ale mam nadzieję, że Darek zgodzi się, żeby premiera była tu, w Trójce, a może nawet w tonacji Trójki w środę. Zobaczymy. Póki co kołysanka Minimal Blue. Darek Pieruk i Agata Schulz z zespołem Kołysanka i czekamy na nowy singiel. 29 sierpnia w ubiegłą sobotę wypadała kolejna rocznica urodzin mistrza.